گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 544. این برنامه با همکاری الهه، شهیدی، جلیل شهناز، همایون خرم و ناصر افتتاح تنظیم شده است. آهنگ ابو عطا از جواد معروفی، ترانه از معینی کرمانشاهی، تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، اشعار متن برنامه از اسیر اصفهانی، صائب تبریزی، غزل آواز از نظامی گنجوی، گوینده روشنک. جلوگاهش چمن و لاله و نسرین دارد، سایه سرو قدش تاله گلچین دارد. به سفارایی میدان محبت نازم کشته و زنده این معرکه تحسین دارد. Bye.

بپرسی که چونی چونم دوست، جگر پر درد و دل پر خونم کنونم ای دوست، جگر پر درد و دل پر خونم ای دوست، شنیدن عاشقان را می

گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 544. از آهنگهای جاودانی بزرگان هنر کلکسیون بسازید. آهنگهای مرضیه در 21 کاست یک ساعتی، فقط در کاست کاسپین.